Llegaremos y seremos miles. Vendrán más años y nos harán mondongos. Thank you. Un domingo. Ma che succede? Un pesce cane! Non muoverti! Ma chi si muove? Edward Gorey, a limerick. Thank you. enllà del Raval. La criatura va fer via per sobre la rectoria. Fins a una bassa, fins a una bassa putrefacta, on s'hi va fer molt de mal. Un tema del Juan Crec, que quan vulgui pot pujar, que es diu Azafrán i Manzanilla. Thank you. No. Charles Cross, que es diu L'arengada seca i que vindrà a recitar el Pau. Oh, Thank you. per acabar, tot el personal complet. Red Pontiac Fantasy. Gracias, Bernie.